أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün inşallah 187. halkamızda, dersimizde Kur'an'ın 114 burcundan müstesna bir burcuna daha tırmanmaya çalışacağız. Abese suresi. Abese suresini diğer surelerden farklı kılan bir özelliği var. Allah Resulüne uyarı olması. Allah Resulü'nün uyarıldığı tek yer hiç şüphesiz Abese suresi değil. Kur'an'ın başka yerlerinde de, daha doğrusu nübüvvet süreci boyunca Allah Resulü Rabbimizin denetimi altında olduğunun bir ifadesi olarak uyarılmış. Mesela Tebük seferine çıkılırken Resulullah'tan izin isteyip sefere çıkmamak için izin isteyen ya da sefere çıkmak için izin isteyen, izin istenmemesi gerektiği halde. Çünkü sefer varsa çıkılır. Sefere çıkmak için özel bir izin gerekmez. İstenmemesi gerektiği halde izin isteyerek aslında çıkmasak da olur gibi bir tavır gösterenler hakkında لِمَا اَذِنْتَ لَهُمْ niçin onlara izin verdin diyen uyarı gibi, ayet gibi. عَفَ اللّٰهُ عَنْكَ Allah seni affetti veya Allah seni affetsin. Niçin onlara izin verdin ifadesinde buyurulduğu gibi. Yine münafıkların cenazesine gidip onun mezarı başında bulunup onun cenaze namazını kılan, cenazesi için dua eden Allah Resulüne bir daha onların namazını kılma, cenazesi için dua etme, mezarının başında bulunma şeklindeki uyarı gibi uyarılar görüyoruz Kur'an'da. Bunların birinci amacı Allah Resulü'nün insan olduğunu göstermek. Elbette büyük hatadan masum ve mahfuz idirler, idi. Peygamberler öyledirler. Onun için ismet sahibidirler. Allah'ın koruması altındadırlar. Fakat insan olmanın icabı bazı küçük hatalarda Rabbimiz tarafından düzeltilmektedir. Bunun birinci amacı peygamberler gibi son nebinin de insan olduğunu göstermek ki Kur'an bu konuda innema ene beşerun mislukum, ben de sizin gibi bir insanım, ölümlü bir insanım demesini ister Allah Resulü'nden. İkinci amacı bu uyarılardan, ikinci amaç, eğer Allah Resulü'nün hayatı Rabbinin kontrolü altında ise ki öyle, o bir hata işleyince uyarılıyorsa, onun tüm eylemleri Allah'ın kontrolünden geçiyor, bu kontrole takılanlar düzeltiliyor. Eğer düzeltilme ihtiyacı duyulmuyorsa, onlar da zımnen onaylanmış demektir. Üçüncüsü, hepimize, bakın, Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulü iken, hatası kendisine söylendiğinde tövbe ve istiğfar ediyor. Kendini düzeltiyor. Rabbine sığınıyor. Sizken neden hatanızı savunursunuz? Zımni vurgusunu içeriyor. Siz de hatanızı savunmayın. Siz de hatanız düzeltildiğinde kabullenin. Hata etmek bir, hatayı savunmak bin suçtur. Zımni vurgusunu içeriyor. Ve belki daha fazla, daha birçok vurguyu da içeriyor. Bunları zikretmekle yetinip sureye girelim. Musaf'ta 80. sırada duran Abese suresi ismini ilk ayetinden alıyor. Abese ve tevelle. Abese surat astı, yüzünü ekşitti manasına geliyor. Mekki olduğunda hiçbir tereddüt yok. Suremiz nübüvvetin ilk yıllarında indirilen surelerden biri. Surenin ilk pasajının iniş zamanı hakkında bilgi veriyor aslında. Surenin iniş zamanı hakkında surenin ilk pasajı bilgi veriyor ki surenin ilk pasajında bir olay yansıyor bize. Bu olay Abdullah İbni Ümmi Mektum, İbni Ümmi Mektum künyesiyle anılan Abdullah isimli sahabi, ki bu sahabi annesine nispetle anılıyor. Bazı kaynaklarda anne annesine denilmişse de doğru değil. Annesine nispetle anılıyor. Neden babasına değil diye bir soru gelecek olursa, babası meşhur bir sülaleye mensup değil. Ama annesi Ebu Cehil'in, Velid'in mensubu bulunduğu Mahzum oğulları sülalesine mensup. Onun için de soylu, meşhur bir sülaleye mensup olduğu için annesine nispetle anılıyor, babasına değil. İbni Ümmü Mektum üzerinden gerçekleşen bir uyarı olayını dile getiriyor aslında sure. Onun için de biz bu olay münasebetiyle bu surenin indiği zamanda henüz Allah Resulü ile Mekkeli müşrikler arasındaki köprülerin atılmadığını anlıyoruz. Neden? Çünkü Allah Resulü'nün Mekkeli müşrik kodamanlarla Sanadid-i Kureyş diye anılan Kureyş'in ileri gelenleriyle sohbet ederken, konuşurken, hatta onlara tebliğ ederken ama olan İbni Ümmü Mektum gelerek, "Ya Resulallah, Rabbinin sana öğrettiklerini bana öğret," demesi üzerine nazil oluyor. Buradan yola çıkarak biz surenin iniş zamanını anlıyoruz. Henüz daha ilk yıllar, çünkü köprüler atılmamış. Henüz Resulullah onlarla konuşabiliyor, onlara anlatabiliyor ve onlar da henüz dinleyebiliyorlar. İşte böyle bir zaman surenin iniş zamanı. Surenin konusu biraz önce de dile getirdiğim örnek olay, İbni Ümmü Mektum, ama sahabi, gözleri görmeyen, engelli sahabi olayı üzerinden bize Hazreti Nebi'yi inşa eden bir sure olarak indiriliyor. Aslında bizi inşa ediyor. Allah Resulü'nü inşa ediyor ama çok genelde bizi inşa ediyor. Ve Hazreti Peygamber'i uyarıyor. Aynı zamanda özürlerle ilişkimizin nasıl olması gerektiğini öğretiyor. Özürlünün önceleneceğini, engelli bir insanın öncelik hakkı olduğunu, tabir caizse sanki Rabbimizin onu gözüyle imtihan ederken, onu özürlülükle imtihan ederken bizi de onunla imtihan ettiğini, bu imtihanı verebilmemiz için ona daha sıcak, daha müşfik, daha şefkatli yaklaşmamız gerektiğini söylüyor sure zımnen. Kişilerin Allah katındaki değerinde servetin, şöhretin ve sosyal statünün herhangi bir yerinin olmadığını öğretiyor. Özellikle surenin ilk ayetleri, 1 ve 2. ayeti. Yani birine muamele ederken servetine bakıp muamele etmeyin. Kıyafetine bakıp muamele etmeyin. Şöhretine bakıp etmeyin. Allah'ın gör dediği yerden bakın. Takvasına bakın. Ahlakına bakın. İnsanlığına bakın. Şefkatine bakın. Davranışına bakın. Yani Allah'ın baktığı yerden bakın. Bak dediği yerden bakın. Yoksa insanlara sosyal statüsünden, şöhretinden, servetinden bakarak değer biçmeyin. Fakirin Allah katında öyle fakirler var ki onun Allah katındaki değerinin belki binde biri bile etmez sizin servetine değer verdiğiniz insanlar. Onun için insanın değer ölçüsünü Allah'tan alın. Burada biz aynı zamanda bu ahlaki öğüdü alıyoruz. Yani zengin sevenler, meşhur sevenler hep uyarılmış oluyor. Surenin ilk pasajının maksadını veren ayet 23. ayet. Biz bütün sureyi bu ayet üzerinden anlayabiliriz. Kella lemma yaqdi ma amara. İşte bu ayet-i kerime. Surenin adeta kımmesi, zirvesi, pik yaptığı yer. Ne diyor? Hiç kimse onun emirlerini, Allah'ın emirlerini asla kusursuz olarak yerine getiremez. Sanki Rabbimiz sevgili Nebi'yi uyarırken aslında bu doğal bir şey demek istiyor. Yani sen de hata yapabilirsin. Tarih boyunca, insanlık destanı boyunca hiç kimse Allah'ın emrini kusursuz yerine getirmiş değil ki sen getiresin. İşte surenin 23. ayeti surenin ilk pasajının da ana fikrini veriyor. Kella lemma yaqdi ma amara. Hiç kimse Allah'ın emirlerini şimdiye kadar kusursuz olarak yerine getirmiş değildir. Asla yapamaz bunu. Bunu beceremez. Diyerek bize surenin ana fikrini de sunuyor. Şimdi Sure-i Celile'nin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah adına. Sevginin menbaı olan, şefkatin menbaı olan ve tüm sıfatlarıyla şefkatini ve sevgisini varlığa yayan Allah adıyla. Abese ve tevella. Surat astı ve sırtını dönüp uzaklaştı. En câehul a'ma. Ama, kör, özürlü geldi diye. Bu ayetler kimi muhatap alıyor? Bütün tefsirlerimizde hemen hemen, evet, tefsirlerimizin tümünde bu ayetlerin muhatabı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani kör olan, görme özürlü olan İbni Ümmi Mektum gelince Allah Resulü Kureyş'in ulularından birkaçıyla konuşuyormuş. Sohbet halindeymiş. Onlara İslam'ı tebliğ ediyor imiş. Ama olan İbni Ümmi Mektum da manzarayı görmediği için Allah Resulü'nden Allah'ın kendisine öğrettiğini kendisine öğretmesini istiyor. Bu kelimelerle yardım istiyor. Ve bunun üzerine bu ayetler, bu pasaj nazil oluyor. İşte esbab-ı nüzul rivayetleri, İniş nedeni rivayetlerine bakarak bu pasajın içine bu ayetleri de dahil edip bu ayetler de Allah Resulüne hitap ediyor şeklinde tefsir ediyorlar. Fakat buraya acizin bir itirazı var. Tamam, bu pasajın muhatabı Allah Resulü. Fakat ilk iki ayetin muhatabı Allah Resulü olmasa gerek. Neden olmasa gerek? Delilim abese ve tevella kelimelerinin aynen bir başka yerde Müddessir suresinin 23. ve 24. ayetinde Kureyş'in iki ulusu hakkında, Kureyş'in iki meşhur müşriği, sapığı hakkında geldiğini görüyoruz. Ebu Cehil veya Velid veya bir başkası. İsimler çok önemli değil. Ama aynen bu iki kelime, bu iki sıfat, yani fiil olarak burada gelmiş, orada da benzer bir biçimde Kureyş'in küfrüyle ünlü şahsı için kullanılıyor. Müddessir suresinin 23 ve 24. ayetlerinde. Yine tevella kelimesi, sırt çevirme, yüz dönme kelimesi Kur'an'da nerede kullanılıyorsa orada kafirler ve müşrikler için kullanılıyor. Gerek Müddessir 23 ve 24, gerek tevella kelimesinin Kur'an'da geçtiği her ayet alt alta konduğunda bu ibarenin muhatabının Allah Resulü olmadığı sonucuna varabiliriz. Bu ilk iki ayette muhatap Allah Resulü'nün konuştuğu müşrik liderler. Yani amanın Allah Resulü'ne geldiğini gördüklerinde yüz çeviriyor, yüzleri ekşiyor ve sırtlarını dönüyorlar. Yani Allah Resulü ama ile muhatap olacaksa eğer, biz toplumun aşağı kesimlerinin yanında bulunmayız diyorlardı zaten. Kur'an'ın farklı yerlerinde onların bu tavırları ele veriliyor. İşte o tavrın bir devamı ve bir uzantısı olarak toplumun aşağı kesimleriyle, onlar öyle görüyorlar, yoksulları, ezilmişleri, fakirleri, köleleri, azatlıları, soylu olmayanları, onların yanında durmayı zul addediyorlar. Onlarla aynı fotoğrafa, aynı kareye girmeyi zul addediyorlar. Hesapta kendileri onurlu ve şerefli, onlar onursuz ve şerefsiz haşa olmuş oluyor. Onların onur ve şeref anlayışı çok farklı. İşte bu yüzden toplumda nispeten meşhur olmayan kabilelere mensup insanlarla yan yana görünmek istemiyorlar. Burada da onu görüyoruz. Bütün bu delillerle birlikte andığımızda Abese suresinin ilk iki ayetinin muhatabı Allah Resulü değil, Allah Resulü'nün o an konuştuğu veya Allah Resulü ile konuşmaya gelmek üzere olan, gelen ama Allah Resulü'ne ama bir müminin yöneldiğini görünce onunla aynı kareye girmeyi zul addeden bu mütekebbir, burnu havada, küstah, kibirli müşrikler olduğunu rahatlıkla istikrai, tüme varım yöntemiyle okuma sonucunda Kur'an'daki abese ve tevella kelimelerinin bir başka yerde ikisiyle birlikte geçtiği Müddessir 23 ve 24'ten, tevella kelimesinin geçtiği diğer ayetlerden yola çıkarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bunu söylemekle şunu söylemiş olur muyuz? Bu surede Allah Resulüne uyarı yapılmamaktadır. Uyarı yoktur. Hayır. Bu surede Allah Resulüne uyarı vardır. Uyarı 1 ve 2. ayetlerde değil, 3 ve devamındaki ayetlerdedir. Onlar doğrudan Allah Resulünü muhatap almaktadır. Allah Resulüne hitap etmektedir. İşte şimdi o ayetleri görelim. وَمَا يُدْر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ. Sana gelince ey peygamber, parantez içinde böyle bir giriş cümlesi tasavvur edebiliriz. Sana gelince ey peygamber, nereden biliyorsun? وَمَا يُدْرِيكَ Nereden biliyorsun? لَعَلَّهُ يَزَّكَّ Hadi o sana gelen ama arınacak idiyse. Burada bir uyarı açık. Peki başındaki iki ayet olmadan doğrudan bu uyarıyla başlaması bir problem oluşturur mu? Bizce oluşturmaz. Çünkü gerekçesi biraz sonra zaten önümüze sürülecek. Allah Resulüne şöyle bir manzara tasvir edelim. Allah Resulüne müşriklerin kodamanlarından birkaç kişi yönelmiş geliyorlar. O anda eş zamanlı olarak bir de gariban bir mümin geliyor. Üstelik gözleri görmüyor. Gariban müminin geldiğini gören müşrik kodamanlar yüzlerini ekşitiyorlar. Ve hoşlanmıyorlar, manzaradan hoşlanmıyorlar. Onunla aynı kareye girmekten hoşlanmıyorlar. Allah Resulü de onların bu tavırlarından rahatsız oluyor. Ama rahatsız olması amanın geldiği için. Neden? Çünkü onlar belki de bu vesileyle imana girecekler. Belki Allah Resulü'nü ender dinleme moduna girmişler. Burada bu fırsat kaçacak. Bu adamlar da küfür belasından kurtulamayacaklar diye Allah Resulü telaş ediyor. Ve Allah Resulü'nün de hoşuna gitmiyor. Amanın o anda gelip, belki eş zamanlı gelip, bu olayın böyle gerçekleşmiş olması. İşte Allah Resulü bunun için uyarılıyor. Allah Resulü amadan yüz çevirmiş, ondan uzaklaşmış ki, tevella yüz çevirip uzaklaşmak demek. Yani sadece yüz çevirmek değil, yüz çevirmek mecazdır. Uzaklaşmak, Allah Resulü uzaklaşmaz. Allah Resulü böyle bir şey yapmaz. Dolayısıyla uzaklaşan onlar, yüzünü ekşiten onlar ama Allah Resulü onların uzaklaşmasına üzülüyor ve bu sefer amanın gelişini isabetsiz buluyor, zamansız buluyor. İşte ona bir cevap, ona bir uyarı olarak geliyor bu ayetler. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى Ya da senin öğüdün ona verecek, o da öğüt alacak idiyse, hadi böyle olacak idiyse, sen yani isabetsiz buldun, amanın gelişini zamansız buldun, onun gelişini hoş görmedin, yani keşke gelmeseydi de şu müşrik reislerine İslam'ı tebliğ etseydim dedin içinden. Fakat hangisinin öğüt alacağını ne biliyorsun? Kimin öğüt alacağını ne biliyorsun? Bilmiyorsun ki. Ama Allah biliyor. Allah kalpleri görüyor. Sen kalpleri görmüyorsun ama Allah görüyor. Dolayısıyla olanda hayır vardır. Yani onlar yüz çevirip çekip gittilerse aslında öğüt almaya gelmediler de ondan gittiler. Onun için sen amaya yönel. Sen öğüt alacak olana yönel. Sen öğüdün fayda vereceği kimseye yönel. Onlar zaten öğüt almayacaklardı. Yani onlar için üzülmene değmez. Onlar için kendini yıpratmana değmez. وَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyordu ya Kur'an. Yani onlar üzülmeye değmeyen adamlar. Sen şu gözleri görmeyen, şu yoksul, şu kabilesi meşhur olmayan adam var ya, ona bak. Aslında biz buradaki hikmeti ileriki yıllarda Medine'de iktidarın, nübüvvet iktidarının kurulduğu ve peygamber devletinin neşvi nema bulduğu Medine'de görüyoruz. Bu amazat Allah Resulü'nün seferleri sırasında tam 12 kez Allah Resulü'nün yerine Medine valisi olarak vekalet ediyor. demek ki gelecek için bir vali adayı, bir Allah Resulü'nün yerine Medine'ye, İslam devletinin başkentine vekalet edecek bir devlet başkanı vekili yetiştiriliyor aslında. Rabbimizin baktığı yerden bakınca ne farklı görünüyor. Onun için ilk görünen şeye hükmetmemek lazım. Kimin geleceğinin ne olduğunu Allah bilir. Demek ki Rabbimiz daha o günden Allah Resulüne bu zatın madenini gösteriyordu. Cins madenini. Bu ayete şöyle bir mana da verebiliriz. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى Veya alacağı öğüdün kendisine yarar sağlayacağını. Yani sen öğüt vereceksin, bu bir unsur. Verdiğin öğüt de kendisine yarar sağlayacak. Demek ki öğüdün iki boyutu var. İki boyutu. Birincisi öğüt vermek, ikincisi öğüt almak. Yani öğüt veren peygamber de olsa öğüt alan almadıktan sonra o öğüdün hiçbir yararı olmaz. Burada söylenen bu. Demek ki öğüt almak için iradeyi kullanmak ve öğüt alacak bir irade sergilemek lazım. Yani öğüt veren dünyanın alemlere rahmet olan insanı da olsa öğüt alan almadıktan sonra kimse öğüt veremez. Öğüt almayana kimse öğüt veremez. Onun için de öğüt almayan cezayı hak eder. Öğüt almayanın mazereti yoktur. İşte burada söylenmek istenen hakikat de budur. Burada tercihimiz yudri fiilinin birike zamiri, diğeri mütakip iki cümle olan iki mef'ulüyle birlikte tek bir cümle gibi okunması esasına dayanır. Sen sadece öğüt verirsin. Yani ilk iki ayetin muhataplarının farklı, üçüncü ve dördüncü ve devamındaki ayetlerin muhatabının da farklı. İlk iki ayetin muhatabının müşrik reisleri, daha sonraki ayetlerin muhatabının da Allah Resulü olduğuna dair okuma tercihimizin gerekçesi de yudri fiilinin iki mef'ul alır. Hatta bazen üç mef'ul alır bu fiil. Dolayısıyla iki mef'ulünün birinin ke zamiri, diğerinin de mütakip iki cümle oluşuna dayanmaktadır. Bu ayetlerde kalpleri sen okuyamazsın vurgusu da var. Zaten Efendimiz bunu itiraf ediyor. Diyor ki, لَمْ أَبْعَثْ اَنْ اَشُقَّ عَلَى قُلُوبِ النَّاسِ Ben insanların kalplerini açıp bakmak için gönderilmedim. Yine bir savaş sırasında son anda tevhid kelimesini söyleyen ama öldürülmekten kurtulamayan bir müşrik üzerine sen demek Rabbim Allah'tır diyen birini mi öldürdün ey Usame diye Usame bin Zeyd'i şiddetle uyarması ve o kadar uyarması ki Hazreti Usame'nin keşke bugünden sonra Müslüman olsaydım diyecek kadar yerin altına geçmesi. Utanması hadisesinde biz bunu görüyoruz. Üsame dönmüş ve demişti ki ama ya Resulallah o kendini kurtarmak için öyle söyledi. La ilahe illallah dedi. Efendimiz ona dönüp kalbini açıp baktın mı buyurmuştu. Hel şakakte kalbe. Kalbini yarıp baktın. Ne güzel bir uyarı hepimiz için. Yani kalbini yarıp bakmadık. Kalbini yarıp bakmış gibi muamele edemeyiz. İnsanların kalplerinden geçeni okuma iddiasında olamayız. Biz zahirle amel ederiz. Biz beyana itibar ederiz. Biz insanın özünde güvenilir olduğuna inanırız. Kalbini Allah'a havale ederiz. Eğer kandırmaya çalışıyorsa kendini kandırıyordur. Eğer nifaka sapıyorsa o Allah'a ayandır. Allah'ı kimse aldatamaz, kandıramaz. Biz beyana itibar ederiz. Onun içindir ki Allah Resulü münafıkların beyanına itibar edip onları İslam toplumunun dışına çıkarmadı vefat edinceye kadar. Bildiklerine dahi bunu yapmadı. İşte burada verilen bir başka öğüt de bu. Yine bir başka öğüt daha var. Üçüncü bir nokta. Seçkinciliği red, elitizmi reddediyor bu ayet. Yani toplumun en akıllılarını, en zenginlerini, en varlıklılarını, en yakışıklılarını alalım. Gerisi döküntü. Biz toplumu yönetenlere yönelelim. Veya toplumun kaymak tabakasına yönelelim. Onları gözümüze kestirelim. Gerisi nasıl olsa süprüntüdür. Bu elitist bir yaklaşımdır. Bu elitizmdir, seçkinciliktir. Ve Kur'an bunu reddediyor. Haddi zatında toplumun zayıfları, ezilenleri, mustazafları, ezilmişleri İslam'ın doğal müttefikleridir. Tarih boyunca böyle olmuştur. Tüm peygamberlerin getirdiği ilahi davete ilk uyan toplumun ezilen kesimleri olmuş. Onun içinde çağlar üstü doğruların ortak adı olan İslam'ın doğal müttefiki hep ezilenler olmuştur. Aksine o çok hürmet edilen, kendisine öncelik tanınan toplumun kodamanları en son gelenler olmuş ve gelirken de kendi islerini, kirlerini, paslarını da beraberlerinde getirmişlerdir. Onlar tuleka olmuştur. Allah Resulü'nün ifadesiyle Mekke'nin fethi günü. Yani salıverilmişlerden olmuşlardır. Asla gönülden teslim olmamışlar. Gönülden teslim olanları çıkmışsa da çoğunluğu hep surete teslim olmak zorunda kalmışlardır. İşte bu ayetlerin bize verdiği ders sosyolojik olarak toplumu sınıflara bölen bir zihniyeti reddir. Toplumun içerisinde öğüt alabilen kim varsa bizim için saygıya değer olan, öncelikli olan o olmalıdır. Yani burada ey Müslümanlar, Allah rızası için iş yaptığını söyleyenler, Allah yolunda çalıştığını iddia edenler, zengin sevmeyin. Yani zengin sever olmayın, zenginden nefret edin değil. Allah'a yakın olmanın paranın varlığıyla ve yokluğuyla bir alakası yok. Zengin de Allah'a yakın olabilir. Fakir fakir olduğu için Allah'tan uzak veya yakın olmaz. Zengin de zengin olduğu için Allah'tan uzak ve yakın olmaz. Herkes takvasıyla uzak veya yakın olur. Burada servetin belirleyici olması istenmiyor. Şöhretin belirleyici olması istenmiyor. Fiziğin belirleyici olması istenmiyor. Statünün belirleyici olması istenmiyor. Konumun belirleyici olması istenmiyor. Yani insanlara değer biçerken insanlara dışlarıyla, konumlarıyla, statüleriyle değil, Allah'ın yarattığı bir değer, Allah'ın yarattığı bir unsur, Allah'ın yarattığı şerefli bir varlık olarak saygı duyun, değer verin. Cebinden değer vermeyin. Kesesinden bakarak değer vermeyin. Menfaatinizden bakarak değer vermeyin. Yani yağlı bir av görmüş tilki gibi bakmayın insanlara. İnsanlara bakarken Allah'ın gör dediği yerden bakın, öğüdü var burada. Emma men istagna. Bizim okuyuşumuza göre bir ve ikinci ayetlerin muhatabına yeniden döndü pasaj ve dedi ki emma men istagna, ama şu müstagni kimseye gelince, kendi kendine yettiğini zannedene gelince, istigna bu, gani görmek kendisini. Kendisini kendine yeter zannetmek. Neden zannettiğinde diye çevirdim. Çünkü kendi kendine yetmez insan. İnsanoğlu kendi kendisine yettiğini zanneder ama yetmez. Bakın, insanoğlu bu manada başkasına muhtaç olma anlamında diğer canlılardan daha zayıftır. Bir inek yavrusu doğar doğmaz yürür de, bir insan yavrusunu yürütmek için aylar, hatta bir yılı aşkın bir zaman boyunca kucakta gezdirmek lazım. Annesine muhtaçtır, bakıcısına muhtaçtır, çevreye muhtaçtır, babaya muhtaçtır, muhtaçtır. İnsan hep muhtaçtır. Ama kendi kendine yettiğini zanneden, hele bu zan ile Allah'a posta koymaya kalkışan bir tipi düşünün. Bu ayet, Abese suresinin 5. ayeti işte o tipi getiriyor gözümün önüne. Şirk nedir diye sorsanız tarifim şudur. Şirk, insanın kendi kendisine yettiğini zannetmesidir. فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Sen bütün ilgini ona yöneldin. Ona döndün. Yani kendi kendisine yettiğini zannedenle yöneldin. Ona döndün fakat amaya yöneltmedin. Bu yakışmadı diyor yani. Bu sana yakışmadı. Bunu sana yakıştıramadım ey Nebim, ey Resulüm, ey elçim. Bunu sana yakıştıramadım. Nebiye bir uyarı tabii ki. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Ama onun berikinin arınmamasının sorumlusu sen değilsin ki. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Yani o kodamanın, o varlıklı müşriğin akıllanmamasının, arınmamasının, temizlenmemesinin ki tezekki burada çok önemli bir anahtar kelime. Tezekki, ella yezzekka. Arınmamasının sorumluluğundan sana ne? Yani sen sorumlu değilsin, seni Allah sorumlu tutmaz. Sen öğüt verirsin, o öğüt alır veya almaz. Almazsa bunun hesabını Allah sana sormaz ki. Onun hesabını Allah ona sorar. Ama bu kelime gerçekten anahtar bir kelime ve bu kelime aynı zamanda öğüt verip verdiğiniz öğüdün karşılığını almanız veyahut da birinin sizi arındırıp sizi arındırana müsbet cevap vererek sizin de arınmanız manasına gelir. Tezekki. Kelime olarak, kip olarak bu manaya gelir. Onun için yetezekkadır aslı, mutavaat içindir bu kelime. Mutavaat yani dönüşlü bir fiil. Ne demek? Siz etki yapacaksınız, etkinize tepki alacaksınız. Siz arındıracaksınız, arındırmaya çalıştığınız insan da arınacak. Buradan yola çıkarak, kelimenin mutavaat kipinden yola çıkarak vardığımız sonuç, tezekki, nefis tezkiyesi dediğimiz tezekki, sadece tek taraflı bir işlem değildir. Yani kendinizi ölü yıkayıcı elinde ölü gibi hissederek tezekkiye eremezsiniz. Tezkiyeye eremezsiniz, tezekki yapamazsınız. Çünkü mutavaat içindir. Biri sizi yıkayacak ama siz de yıkanacaksınız. Biri sizi arıtmaya kalkacak ama siz de arınacaksınız. Yani iradeniz mutlaka işin içinde olacak. İradeniz işin içinde olmazsa, mürid olmazsanız, irade etmezseniz, iradenizi kullanmazsanız, sizi yıkayanın dünyanın en iyi yıkayıcısı olması, en iyi deterjanlarıyla yıkaması hiçbir işe yaramaz. İşte aslında kelimenin kökü yezzekka kelimesi, ki aslı yetezekkadır, mutavaat için bu kipten olması bize sadece temizleyenin iyi olması yetmez. Temizlenenin de bu iradeyi sergilemesi lazım manasını verir. Yani gönüllü olacak temizlenmeye. Vahiy temizleyicidir. Gerçekten temizleyicidir. İnnemâ ene beşerun mislukum yuhâ ileyye ennemâ ilahukum ilahum vahid. Allah Resulü ben de sizin gibi bir insanım demesi emrolunuyordu. Yani ne var ki bana vahyolunuyor? Ben de sizin gibi bir insanım. Demek ki Allah Resulü istediğini temizleyemiyor. Onun istemesi yetmiyor ya da. Kur'an'da Ebu Talip hakkında indirildiği ifade buyurulan o ayeti hatırlayalım. İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallaha yehdi men yeşâ. Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin, hidayete iletemezsin. Fakat Allah dilerse onu hidayete eriştirir. Allah'ın dilemesi için de kendinin dilemesi lazım. Kendinin dilemesi olmazsa Allah dilemez. Evet. Ve kulil hakku bir rabbikum. De ki hak Rabbinizden açıkça ortaya çıkmıştır hakikat. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Artık dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Bu ve buna benzer birçok ayetinde gösterdiği gibi önce dilemek lazım ki Allah da dilesin. Allah'ın verdiği iradeyi hidayet istikametinde kullanmayanın hidayetini dilemez Allah. Allah dilememizi istemeseydi dilemeyi vermezdi. İradeyi vermezdi. وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Yine sözün akışı değişti, muhatap akış değişti. Fakat büyük bir iştiyakla, yürekten ve gönülden sana koşup gelene gelince, وَهُوَ يَخْشَى. Ki o Allah'a saygıda kusur etmemişti hiç. Yani Allah'tan hep haşyet içinde, Allah'ın yüceliğinin hep şuuru içinde olmuştu. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا. Sen işte onu ihmal ettin. Yani ihmal ettiğin kişi böyle biriydi. Allah'tan tir tir titreyen, Allah'ın azametinin farkında olan, Allah'ı tanıyan, Allah'ı bilen, Allah'ı seven biriydi. Fakat sen işte onu, böyle birini ihmal edip öbürüne yöneldin. Yani senin gönlün ona yönelikti. Onlar imana ererse Mekke kurtulur. Önde gidenler mümin olursa arkada gelenler zaten olur diye düşündün ki bu aslında hepimiz bir parça böyle düşünüyoruz. Bu çok kınanacak bir şey de değil. Ama Rabbimiz yine de Resulüne böyle düşünmemesini emrediyor, istiyor. İşte pasaj burada bitti ve yeni pasaja giriyoruz. Yeni pasaja girerken de öğütler genelleşiyor. Kella, kella inneha tezkira. Yo, böyle yapma. Siz de böyle yapmayın ey müminler. Ey Resul'ün risalet mirasını üstlenenler, yüklenenler siz de böyle yapmayın. İnneha tezkira. Bu ayetler bir uyarıdır. Ayetler parantez içinde. Bu bir uyarıdır. Yani Rabbin seni uyarıyor ey Nebi. Ey alemlere rahmet olan. Bu bir uyarıdır. Hatta biz bunun altında şöyle zımni bir şefkat ifadesini de görüyoruz. Maksat seni üzmek değildir, seni uyarmaktır. Yani kellada biz bunu zımnen görüyoruz. Maksat seni uyarmaktır. Neden? Dost dostu uyarır. Rabbin senin hasmın değil, dostundur. Rabbin seni uyarıyor. Sen Ona teşekkür et. Sen seni uyarana teşekkür et. Yanlış yapmaman için seni uyaran, sana iyilik eden demektir. Zımnen böyle bir nükte de görüyoruz burada. Femen şâe zekara. Tabii ki uyarı kabul eden, uyarılmayı dileyene, öğüt almak isteyen kimse için bu bir uyarıdır. Ama öğüt almayan ne kadar uyarırsan uyar. Kellim kellim la yenfa. Söyle söyle fayda vermez. Yani yalnız sana değil. Bu son ayet femen şa'e zekera. Oradaki menin kapsamı hepimizi içine alır. Uyarı alacak, öğüt alacak herkes için burada anlatılanlar bir uyarıdır. Biz de bu uyarıya dahiliz. Bizi uyarıyor Rabbimiz aslında. Biz bu ayetlerin sebebi nüzulüyüz. Fî suhufin mükerreme. Bu uyarı, bu öğüdün kaynağı seçkin ve kutsal kayıtlar altında korunmuştur. Kutsal kayıt, seçkin kayıtlar altında. Mükerreme aslında kerem, kerim, bir türün en seçkinine, en iyisine verilen isimdir. Kerim. Dolayısıyla mükerreme, kerim kılınmış demektir. Kendisinden kerim değil, kendisinden kutsal değil. Allah ona kutsiyet vermiş. Yani onu kerim kılan biri var. Onun içinde o kendiliğinden mübarek değil, o kendiliğinden kutsal değil. Allah onu bereketlendirmiş ve kutsal kılmış. Dolayısıyla fi suhufin mükerreme, buradaki suhuf aslında kayıt manasına geliyor. Yani seçkin kayıtlar altında korunmuştur vahyin kaynağı. Bu şu manaya geliyor. Vahyin kaynağını kimse saptıramaz. Vahyin kaynağına kimse tecavüz edemez. Vahyin kaynağını kimse bulandıramaz manasına geliyor. Bu zımnen de bir Kur'an'ın kaynağının ilahi olduğunda, ilahi olduğuna dair Abese suresinde bir delilin olduğunu göstermiyor mu? Kur'an'ın Allah Resulü tarafından yazılan bir vahiy değil, Allah'tan gelen bir vahiy olduğunun delilini görmüyor musunuz? Eğer Resulullah kendi elleriyle kaleme almış olsaydı, kendi kendisine kızar mıydı? Veya eğer Resulullah'ın bir şeyleri gizlemek gibi bir şeyi olsaydı hakkı, gizleyeceği ilk yerlerden biri de bura olmaz mıydı? Çünkü burada ona uyarı yapılıyor. Parantez içinde azar işitiyor. Rabbinden uyarı alıyor. Rabbinden aldığı uyarıyı bize iletmek zorunda. Onun için yani bu ayette aslında Allah Resulü'nü uyardığım cümleler de Kur'an'a girer. Çünkü korunmuştur o manası var. Merfu'atin mutahhara. Yüce ve şaibesiz. Mutahhara. Tertemiz. Şaibesiz bir kelam bu kelam. Bu hitap şaibesiz bir hitap. Yüce bir hitap. Yani o hitabı kimse kaynağında bulandıramaz. O hitaba kimse dokunamaz. Kimse oynayamaz onunla. Bi'eydi sefera. Elçilerin elleriyle taşınan sefera. Sefir de oradan geliyor. Büyükelçiye sefir derler. Bi'eydi sefera. Yüce elçilerin, oradaki kapalı T'yi biz açarsak böyle bir zımni anlam da alırız. Yüce ve kutlu elçilerin elleriyle taşınan bu mübarek ayetlerin kaynağına kimse müdahale edemez. Kiramin berara, türünün en iyisi ve hatasız. Berara, hatasız, sıfır hata demektir. Çünkü melekler hata yapmazlar. Melekler Allah'a teslim olmuş iradesiz varlıklardır. Yani iradeleri olsaydı hata yapma yetenekleri de olurdu. Allah irade vermemiştir hata yapma yetenekleri olmadığı için veya irade vermediği için hata yapma yetenekleri yoktur. Sadece emre muti olmakla görevlidirler. Onlar Allah'ın görevlileridirler. Kutilel insanu ma ekfara. İnsana getirdi sözü Abese suresi ve tüm insan soyunun bize yapısını ele veren bir gerçeği dile getiriyor şimdi. Canı çıkası insan, nankörlükte ne kadar da sınır tanımazdır. Kutile aslında Arap dilinde ölesice, geberesice, canı çıkasıca manasına gelir. Tıpkı Türkçedeki kullanımı gibi hem severken hem de döverken kullanılır. Yani bazen severken de söyleriz mesela. Geberesice deriz. Bazen kızarken de deriz. Arap dilinde de aynen böyle kullanılır. İki yanla da kullanılır. İnsan nankörlükte ne kadar da sınır tanımaz. Ma ekfara. Buradaki fiili taaccübi evvel. Siga içinde kalıp bu. Yani hayret edilecek kadar nankör bir varlık. Şaşılası bir nankörlükte varlık. Yani niye bu kadar nankör olur insan? Anlamak mümkün değil gibi bir açılımı var. Min eyyi şeyin halaka. Peki o Allah insanı neden yarattı? Şöyle bir baksın. Bu nankörlüğüne payan olmayan, nankörlüğüne yeter olmayan insan şöyle dönüp de neden yaratıldığına bir baksın. Min nutfetin, bir basit sıvıdan, basit bir sıvıdan, basit bir damlacıktan yaratıldı. Min nutfetin, öz sudan yaratıldı. Halakahu fekaddera. O basit sıvıya Allah nazar etti. Öyle bir görev yükledi. Öyle bir yetenek bahşetti, öyle bir müdahalede bulundu ki, o bir yerine bulaşması durumunda kir saydığı insanın, yıkamadan rahat edemediği, içinin rahat etmediği o şeyden muhteşem bir varlık yarattı Allah. Onu da o yarattı, ondan yarattı. Aslında burada min nutfetin aynı zamanda insan türünün yaratıldığı özü gösteriyor. Buna Adem de dahildir. Adem'in de nutfeden, can suyundan, spermden yaratıldığına buradan yola çıkarak hükmedebiliriz. Halakahu fekaddara. Ve sonra onu yarattı. Halakahu, onu yarattı. Fekaddara. Sonra ona takdir yeteneği bahşetti. Fakirin tercihi bu kelimeye bu. Takdir yeteneği, kaddara. Ama bir başka anlamla şöyle de çevirebilirim. Onu yarattı ve onu takdir etti. Yaratmak aynı zamanda zaten takdiri içerir. Onun için kaddarahu, ona takdir etme yeteneği, ona miktar koyma yeteneği verdi ki bununla ve alleme Adem'el esma'e kullahayı yan yana koyabiliriz. Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Veya halakal insan allemehul beyan. Rahman suresinde insanı yarattı, ona kendini ifade etme yeteneğini verdi. Beyanı öğretti. Bunların üçünü de yan yana koyduğumuzda fekaddara ibaresine fakirin verdiği mana Allahu alem isabetli gibi görünüyor. Yani ona takdir yeteneği verdi. Summe sebile yessara. Sonra onu ona doğru yolu kolaylaştırdı. Ona doğru yolu yürümeyi, hidayeti bulmayı kolaylaştırdı. Ne ile? Bir fıtrat verdi. İki akıl verdi. Üç irade verdi. Bununla da yetinmedi, peygamber gönderdi. Peygamberlerle kitaplar, mesajlar gönderdi. Daha ne yapsın Allah? Bu kaç kere şefkattir? kaç kere rahmettir, kaç kere mağfirettir. Bütün bunlara aslında nankörlük yapan ve küfreden insan bir kere değil kaç kere nankörlük yapmaktadır. Kaç kere küfretmektedir. Nankörlüğü kaç kattır insanın Allah'a karşı söyler misiniz? Ma ekferah bu işte. Nankörlük de ne kadar da sınır tanımazdır bu işte. ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ Sonra onun için ölümü yarattı ve kabre girmeyi takdir etti. Yani ölümü yarattı ve ondan sonra yolunu kabre düşürttü, kabre uğrattı. ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ Sonra dilediğinde onu tekrar diriltecek, inşa edecek, yaratacaktır. Başlangıçta nasıl yoktan var etmişse, Rabbimiz vardan var edecektir. Yoktan var ettiğine inanıp vardan var ettiğine inanmamak bir çelişki. Yoktan var olan insanı vardan var edeceği konusunda tereddüde düşmek bir başka çelişki. Dolayısıyla yoktan var eden Allah, vardan var edemez mi? Böyle mi düşünüyorsunuz? Tabiata bakın. Kıştan sonra bahar nasıl geliyor? Tabiata bakın. Geceden sonra gündüz nasıl geliyor? Kendinize bakın. Şu yüzünüz 6 ay önceki yüzünüz değil. 6 ayda yüzünüzde değişmeyen hücre kalmıyor. Yani sizin vücudunuzda her an milyonlarca hücre ölüyor, milyonlarcası doğuyor. Bunu görün. Aslında siz ölümün ve hayatın deveran ettiği bir aynasınız. Kendinize bakmayı bir becerebilseniz. Kalla lamma yaqdi ma amara. İşte surenin zirve ayeti geldi. Hiçbir insan asla onun emirlerini kusursuz, eksiksiz, noksansız yerine getirmeyi beceremez. Yani surenin 3., 4., 5., 6. ayetleriyle birlikte düşündüğümüzde, ey Nebi, sen Allah'ın emrini, tebliğ emrini, nübüvvet ve risalet görevini yerine getireyim diye, Allah'ın kullarına hidayeti ulaştırayım diye çırpındın. Bu çırpınma sırasında sana gelen Mekke kodamanlarının iman etmesi için sana gelen bir amanın gelişini zamansız buldun ve hoşuna gitmedi. Yani bu bir hataydı. Fakat bu hata çok doğal. İnsani bir hata. Zaten hiç kimse şimdiye kadar Allah'ın emirlerini kusursuz yerine getirememiştir. Buradan çıkardığımız sonuç ne? Allah sizden kusursuzluk beklemiyor. Sizden insanlık bekliyor. Meleklik değil. Melek olmaya kalkmayın, insan olun yeter. Allah sizden kusursuzluk beklemiyor. Kusurda ve hatada direnmemenizi bekliyor. Adem de kusur işledi, şeytan da. Fakat şeytanı şeytan eden hatasını savunmaktı, Adem'i adam eden de hatasına istiğfar etmekti, itiraf etmekti. İşte bu. Fark bu. Siz de Adem gibi olun. Adem gibi davranmazsanız iblisleşirsiniz. Dikkat buyurun. Kur'an'da nerede şeytandan bahsediliyorsa iblis olarak bahsedildiği yerlerde Allah'a nispetle kullanılır. Yani Allah'a nankörlüğü anlatıldığında iblis ismiyle anılır şeytan. İnsana nankörlüğü, insanı saptırması anlatıldığı yerlerde de şeytan olarak kullanılır. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ İnsan yediklerine bir baksın. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا Hiç şüphe yok ki biz, elbet suyu biz tarifsiz bir cömertlikle indirdik. İndirdikçe indirdik. Sababna, sabba. Cömert bir biçimde indirdik. sınırsızca indirdik. Baksın insan, insanoğlu Allah'ın indirdiği suyu insanoğluna satıyor. Kendi yaratmadığı halde satıyor. Bulduğu zaman onu bir kabın içine dolduruyor ve ağa pahasına satıyor. Allah sizden su parası alsaydı bir düşünün, servetiniz yeter miydi? Hangi ırmağa, hangi çağlayana, hangi yağmura para yetirirdiniz? Bir mevsimde yeryüzüne düşen yağış miktarı, yeryüzünde üretilen tüm ticaretin, yeryüzünde yapılan tüm ticaretin miktarının kat kat fazlası. Dolayısıyla فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ nasıl olur da Allah'ın nimetini yalanlarsınız? Nasıl Allah'ın üzerinizdeki hakkını yalan sayarsınız? İşte bu. Onun için ya Allah bir de havaya para almaya kalksaydı, ücretsiz hava alamazsınız deseydi, Allah'ın verdiğini siz kapların içine koyup birbirinize pazarlıyorsunuz. Ama Allah sizden hiçbir ücret istemiyor. Sadece kulluk istiyor. Sadece bilmenizi istiyor. Sadece ben kulum sen Allah'sın itirafınızı istiyor. Çok mu istiyor? Zımnen bu söyleniyor. ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّ sonra yeryüzünü şakka şakka etti. Yani yeryüzünü yardı da içinden bitkileri, tohumları çıkarttı. Sizin için gökten yağmuru, yerden bitkiyi fışkırttı. فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا ve oradan tohumları sizin için bitirdi. Sizin için tohumları meyveye, tohumları bitkiye, tohumları gıdaya dönüştürdü. Yani tüm besinleriniz oraya bağlı. İster hayvani ister nebati olsun, nereden besleniyor olursanız olun, besinlerinizin merkezi topraktır. Allah toprağa böyle bir işlev yüklememiş olsaydı, bu cömertliği toprağa vermemiş olsaydı kendi cömertliğinden sizi kim doyurur? Ve insanoğlunun insanoğluna ettiğini gördüğümüzde insan insana neler etmezdi? Ve ineben ve kadba üzüm bağları, sebze bahçeleri. Ve zeytunen ve nahla zeytin ağaçları, hurma ağaçları, hurmalıklar, zeytinlikler. Ve hadaika gulbe ve balta girmemiş ormanlar. Buradaki gulbayı sık ağaçlı alan olarak geçen bu ibareyi balta girmemiş orman olarak tercih ettim. Çünkü sık ağaçlı bahçeler zaten hadaik, içinden su çıkan sık ağaçlı bahçe demektir, hadika. Fakat bir de gulba gelmiş. O zaman balta girmemiş orman diye çevirmek daha doğru gibi geldi bana. Ve fakiheten ve ebba, meyveli meyvesiz bitkiler envai çeşit. Yani aklınıza, hayalinize gelmedik sayamayacağınız. Onun için ikisi de nekira gelmiş. Fakihaten, ebben, meta'en lekum ve li en'amikum. Hem siz yiyesiniz, hem de hayvanlarınız yesinler, beslensinler diye Allah böyle cömert yarattı. Böyle cömert nimetler verdi. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةِ yepyeni bir pasaja girdik. Nihayet kulakları sağır eden mahşer çığlığı kopacak. Kulakları sağır eden mahşer çığlığı. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ ne olacak o zaman? Kişi öz kardeşinden kaçacak. Kur'an hiç kimsenin haber veremeyeceği mahşerden haber veriyor. Bize o kainattan, bize o alemden, bize o dünyadan kimse haber taşıyamaz. Hiçbir ajansın oradan haber taşıma gibi bir yeteneği yok. Sadece Allah verir ve iyi dinleyelim. Neymiş oradaki manzara? Ve ummihi ve abi, kişi o gün öz annesinden kaçacak, öz babasından kaçacak. Ve sahibetihi ve beni ve eşinden, can yoldaşından, yani sevgilisinden ve çocuklarından kaçacak. Evet, küfür, şirk, tuğyan, fısk, fücur, isyan öyle tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık gibi olacak ki mahşerde, insan aynı kareye girmek istemeyecek bir kafirle, isterse annesi, isterse babası olsun. Onunla poz vermek istemeyecek. Mahşerde onunla yan yana görünmek suç ve töhmet olacak. Onun için kaçacak. Ne kadar severse sevsin. Kafirin yanında durmak bile töhmet olacak. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُ يُغْنِي O gün herkesin birbirinden kaçmak için yeterli sebepleri olacak. Yani ne kadar manidar bir ayeti kerime. Yeterli gerekçeleri, yeterli nedenleri olacak. O gün birbirinden kaçmak için herkesin. Rabbim, o gün bizi kaçılan değil, yanında durulmakla iftihar edilenlerden kılsın inşallah. Vucuhun yevme izin musfira. Bazı yüzler vardır o gün. Işıl ışıldır. Ağardıkça ağaracak. Musfiratun. Ağardıkça ağaracak. Dahiketun mustebşiratun. Gülen, tebessüm eden, şen, şakrak, müjdelenmiş yüzler. Ve vucuhun yevme izin aleyha gabara. Bazı yüzlerde vardır o gün. Buna mukabil. Öyle yüzler ki bütünüyle toz, toprak. Terhaguha katara. Karardıkça kararacak. Öbürü ağardıkça ağaracak. Dahiketun mustebşira. Şen, şakrak olacak. Bu da terhaguha katara. Karardıkça kararacak. Ulaike humul keferatul fecara. İşte bunlar inkarın dibini boylayan, küfrü kendine hayat tarzı edinenlerdir. İnkarın dibini boylayanlar ve günahı hayat tarzı haline, fücur, fecara, günahı hayat tarzı haline getirenlerdir. Rabbim öyle olmaktan muhafaza buyursun. Rabbim yüzü ak edenlerden, ak olanlardan kılsın. Yarın yüzümüzü kara çıkarmasın inşallah. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Şimdi müteakip suremiz olan Tekvir suresinin tefsirine geçiyorum. Tekvir suresi 81. sure Musaf'ta. Hiç şüphe yok ki nüzul sıralamasında hayli önlerde bir sure. Mekki bir sure. Necm'den önce indiği kesin. Zira Necm suresinin 13-18. ayetleri arasındaki pasaj bu surenin 23. ayetine atıftır. İlk tertipler Tekvir suresini A'la suresinin önüne 7. sıraya koymuşlar. Cinnet ve delilik suçlaması yöneltiliyor Allah Resulüne. Mecnun olduğu suçlaması ki dönemin tabiatına uygun olduğu görülüyor. Darul Erkam dönemi yaklaşık, yani davetin henüz gizli olduğu dönem. Bu surenin özel bir durumu var. 12 adet İza zaman zarfı geçiyor bu surede. 12 tane tam. 6'sı dünya ile ilgili, 6'sı ahiret ile ilgili bu zaman zarflarının. Adeta inkarı ret ve ispatı tekid için 12 yerde de böyle bir tekid kullanılıyor. Yani aklını kullan ey insan. Allah'ın sözüne, kelamına kulak ver, aklını kullan, yoksa halin harap olur dercesine. Surenin konusu son saat, bir önceki sure gibi ve hesap günü. Alem, Rahman'ın nefesinin bir tecellisidir. Kevn ve fesat, nefesur Rahman'ın alınış ve verilişidir, tabir caizse. Oluş ve bozuluş o nefesin veriliş ve alınışına delalet eder. Yani fesat bir kaos değildir. İlahi nefesin alınışıdır. Enbiya suresinin 4. ayetindeki kozmik dürülüşü andırır bir dürülüştür bu surede anlatılan. Hani يَوْمَ نَطْفِ السَّمَاءَ كَدَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ Enbiya suresinin 104. ayetinde öyle buyuruluyordu ya. O gün biz uzayı, essema tekil gelince uzaya delalet eder, uzayı bir kitabın, o günkü kitaplar rulo halindeydi, rulonun katlarını dürer gibi sarar düreriz. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ Evet, tıpkı başlangıçta nasıl başlamışsak onu bir daha yeniden yaratırız. İşte buradaki o dürülüş anlatılacak. Bundan bir sonraki surede açılış, infitar, açılış anlatılacak. Burada dürülüş, orada açılış. Şimdi surenin tefsirine geçebiliriz. Ki aslında kıyametle ilgili Kur'an'daki surelerin genel bir, Kur'an'daki üslubun, ahiret, son saat, kıyametle ilgili Kur'an üslubunun genel bir sayım dökümünü yapmak isterdim. İnşallah bu derse yetişmeyecek ama bir sonraki derste Kur'an'ın kıyamet, ahiret, son saatle ilgili genel üslubunun karakteristiği nedir sualine cevap verecek 3-5 başlık halinde bir sunum yapmak isterim. Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ Güneşin defteri dürüldüğü zaman, güneşin de defteri dürülecek. Yani ömrü milyarlarca yıl olan güneşin bile bir ölümü var ey insanoğlu. Güneşin ömrü karşısında senin ömrün esamisi bile okunmaz. Peki, ya bu Allah'a karşı tekebbürün ve gururun ne? Kendini ne zannediyorsun sen ey insanoğlu? Zımnen fakir bu ayetleri böyle okuyor. Evet, haddini bil. Kendine gel. İbn Abbas, güneş içine çökecek. Yutan veya yutulan bir karanlık halini alacak diye tefsir ediyor bu ayet. Burada kuvirat, sarığın sarılması gibi bir sarılmadan bahsediliyor. Aslında rücu bu. Geri aslına rücu, aslına dönüş. Yeniden yaratılışın tersi bu. İnfitar, yeniden yaratılış. Rücu ettikten sonra, dürüldükten sonra tabiri caizse rulonun geri açılması. Burada ise rulo haline getirilmesi. Tekvir zaten budur. Yuvarlak, kürevi cisimler için kullanılır. Küvirat, tekvir kelimesi. Küre de oradan gelir. Top, top gibi cisimlere küre diyoruz. Küre de oradan gelir zaten. Yeryüzünün yüz yuvarlak olduğunun başka delilini aramaya gerek yok. Bu ibare yeter de artar bile. Ve izen nucumun kederat. Ve yine yıldızlar döküldüğü zaman, döküleceği zaman, ize zaman zarfı, mazi fiili, geçmiş kipiyle gelen fiili geleceğe döndürür. Burada aslında kuvirat meçhul inkederat mutavaat. Kur'an'ın tamamında ahiret, mahşer, son saat ve kıyametle ilgili tüm ayetler fiil olarak geldiği zaman hep ya meçhul ya da mutavaat kipiyle gelir. Neden? Failine bakmayın. Faili o kadar belli ki onu anmaya gerek yok. Ne olduğuna bakın. Ne olduğuna bakın da ibret alın manasına gelir, vurgusuna gelir. وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Dağlar yürütüldüğü zaman. وَاِذَا الْعِشَارُ اُتْتِلَتْ Doğumu yakın hamile gebe develer doğurduklarını unuttukları zaman veya 10 aylık hamile develer. İşar bu manaya geliyor. Üşr, aşara, 10 aylık hamile geveler terk edildiği zaman, unutulduğu zaman bir bedevi ve cahiliye Arabının gözünde şu dünyada en değerli şey nedir diye sorsanız 10 aylık hamile devedir dermiş. Çünkü 10 aylık hamile deve 2 deve. Üstelik anne dişi yine doğuracak. Doğuracağının dişi olma ihtimali de var. Yani bir görünüyor ama 2. Bir cahiliye insanı için dünyadaki en değerli varlık 10 aylık hamile bir deve. Onun için yani en değerli varlığını dahi unutacak. Gözü görmeyecek. Bu ayetlerle Hac suresinin ilk 3 ayetini okuduğumuzda beraber o zaman bu halin dehşetini daha iyi anlarız. Ve izel vuhuşu huşirat. Vahşi hayvanlar birbirine sokulduğunda. Biz bunu şöyle de anlayabiliriz. Av ve avcı birbirine sığındığında. Adeta arslanla geyik birbirine sığınacak. Kurtla kuzu birbirine sığınacak. Yılanla fare birbirine sokulacak. Yani av ve avcı birbirine sokulacak günün dehşetinden, azametinden, korkunçluğundan, o günün dehşetini izah için ifade ediliyor bunlar. Ve izel biharu sucirat. Denizler fokur fokur kaynadığında. Yani tabii ki burada aslında denizlerin tükenişi, kaynayarak tükenişi, bitişi dile getiriliyor. Ve izen nüfusu zuvvicet, zuvviyet diye de okunur. Bütün insanlar tasnif edildiğinde, zuvvicet, tezvic edildiğinde, eşleştirildiğinde aslında hani bu ayeti izah eden Kur'an'da başka ayetler de var. Ne gibi? Vakıa suresindeki ayetler gibi. Tüm canlılar üçe ayrılacak diyor. Varlığı hatta وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثًا İnsanlar üçe ayrılacak. وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثًا وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ Sağ ehli وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ İyiler, kötüler وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Bir de iyilerin liderleri, rehberler. İyiler de tek sınıf değil. Kendi arasında iyiler, yürüyenler, koşanlar, belki de sürünenler. Onun için sürünenlerle Allah yolunda koşanlar aynı olur. İşte onun da aynı olmayacağını zımnen söyleyen bir ifade. Ve izel mev'udetu su'ilet. Öldürülen kız çocuğu sorduğunda se'elet. Bir okuyuş böyle. Su'ilet diye okursak sorulduğunda kız çocuğuna. Se'elet okuyuşunu benimsersek o kız çocuğu sorduğunda bi eyyi zembin kutilet hangi suçundan dolayı öldürüldüğünü sorduğunda. Evet, beni hangi suçumdan dolayı öldürdünüz dediğinde. Nedir bu? Bu el-vu'd. Cahiliye Arabında bilinen bir korkunç cinayet türü. El-vu'd. Mev'ude. Bu bir vahşet aslında. Kız çocuğu doğduğu zaman hadi dayına gidiyorsun diye evden çıkarılır. En güzel elbiseleri giydirilir. Önceden kazılmış bir çukurun başına getirilir. Ve çukurun içinde kendisini bekleyen bir hediye olduğu kandırmacasıyla onun başına yaklaştırılır. Ve onun başında bakarken arkasından itilip üzerine toprak atılırdı. İşte el-vu'd veya el-ve'd bu cinayet. Bu birkaç sebepten yapılırdı. Bir, yokluk ve yoksulluk, açlık korkusuyla. İki, kız çocuklarının ileride kötü yola düşme korkusuyla. Düşünün, ahlak adına cinayet işlemek. Bunu Naciye bin Sa'sa isimli bir zat 360 çocuğu kurtardığı rivayet edilir. Bir rivayette 400 çocuğu, böyle öldürülmek üzere olan 400 kız çocuğunu kurtaran bir zat. Böyle yiğitler de çıkmıştı o dönemde. Tamam, bir tarafta vahşeti uygulayanlar vardı ama öbür tarafta yine cahiliye insanı içinden böyle yiğitler de çıkıyordu. Hatta bir kezinde Allah Resulüne bu ayetlerin okunması üzerine gelen bir zat 8 kızını bu yolla katlettiğini, 8 kızının cinayete kurban götürdüğünü itiraf edecekti. Böyle bir vahşet. Aslında burada söylediği şu: bugünün insanı aman aman ne vahşet, ne fena, ne korkunç falan diye kendini teselli etmesin. Günümüzün cinayetleri çok daha sofistike işleniyor ama günümüzde daha az cinayet işlenmiyor. Hayır, hayır. Böbreği için, dalağı için, ciğeri için kesilen, orada burada çöp bidonlarına atılan, kaçırılan, dünyanın çocuklarını kastetmiyorum. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşayan, sözüm ona gelişmiş beylerinin eksik organlarına bir organ deposu olmak için kesilip biçilen yavrulardan söz etmiyorum. Asıl söz ettiğim bugünün kürtaj hadisesi. Bugün anne karnında annenin hissettiği her şeyi hissedecek kadar diri, canlı bir beden olan milyonlarca yavruyu göz kırpmadan, hem de en vahşice, yani orada parçalamıyor, yine canlı canlı, diri diri. Şimdi o kız üzerinde deneyelim. Doğunca diri diri parçalamak çok ayne çirkin, ayne vahşi oluyor da anne karnında diri diri bir kesici aletle parçalamak ayne cici, ayne gelişmiş, ayne modern mi oluyor? Böyle mi bakacağız? Hayır. Bu bir ikiyüzlülüktür. Modern cahiliyenin cinnetidir bu. Onun için modern cahiliyenin kadim cahiliyeye söyleyecek sözü ve yüzü yoktur aslında. وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Ve tabi bu cinayeti ve cinneti İslam kökünden kazımıştır. Bırakınız onu, Allah Resulü üç kız çocuğunu güzelce yetiştirip terbiye edene cenneti müjdelemiştir. İşte oradan, işte buraya gelinen nokta, bakınız. Bırakınız böyle bir cinayet toplumundan Allah Resulü öz kızına daha 7-8 yaşındayken Fatıma'sına babasının annesi adını koyacaktır. Ummu Ebiha. Oradan buraya. Böyle bir cinayet toplumunun içinde Allah Resulü'nün yaptığı ahlak inkılabının yüceliğine bakın ki öz çocuklarını diri diri gömen bir toplum Allah Resulüne geldiğinde, kızı kendisini ziyarete geldiğinde yerinden kalkıp kızını yerine oturtan bir baba ahlakı ortaya çıkacaktır. Evet. Evet. Nereden nereye? diplerin dibinden şahikaların tepesine, zirvelere. İşte bu. Allah Resulü'nün insanlığa yaptığı katkıyı biz nasıl görmezden gelir? Bir vicdan sahibi nasıl görmezden gelir? Ve izâ suhufu nuşirat, amel defterleri açıldığında. Ve izâ semâ'u kuşitat. Evet. Bir deri gibi gök ya da uzay soyulduğunda. Bambaşka bir şeyden söz ediliyor burada. Uzayın dürülüş sürecinin tamamlanışından söz ediliyor. Sema, uzay bir deri gibi soyulacak diyor. Nasıldır bilmiyoruz. Ve izel cahimu su'irat. Cehennem gözleri yuvalarından fırlatan cahim bu. Cehennem ateş kışkırtıldığında. Buradan cehennemin bilinen kozmoloji dışında bir yer olduğu çıkarılabilir. Ve izel cennetu uzlifet, ve cennetin görüntüsü yakın plan sunulduğunda. Uzlifet, yakın plan görüntü sunulduğunda. Böyle çevirmeyi çok isabetli görüyorum. Bu da yine cennette bilinen yerler ve göklerin dışında bir özge ve özel bir mekan olduğuna delalet etse gerektir. Alimet nefsum ma ahtarat. Her can ne hazırladığını işte o zaman bilecek. Fela uksimu bil hunnes. Yo. Bundan öte söz yok. İşte ben yemin ediyorum gizlenenlere. İşte Allah yemin ediyor gizlenenlere. Daha öte söz olur mu? Ötesi yok. Yemin eden Allah. Bu ve bir sonraki ayet lerin mevsufları yok, sıfatlar var. Dolayısıyla tefsirler bunlara yıldızlar, gezegenler, yabani hayvanlar falan diye tefsir etmişler bunların mevsuflarını. Ama iki ihtimal görüyorum. Birincisi, zamanın ve mekanın geri sarılış sürecinin sonunda yıldızlar, galaksiler bir çekirdekte, alemin tamamı bir çekirdekte gizlenmiş. İşte buradaki gizleme bu. Yani bil hunnes. İkincisi de gönüllerde vahyin harekete geçirdiği gizli güç. Bu iki şeye delalet edebilir. Allahu alem. El cevaril künnes. Yuvalarına giren yıldız ve gezegenlere yemin ediyorum. Ve leyli izâ as'ase. Yani yıldızlar cariye gibi döndüğü için el cevari denmiş. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسَ Ve zaman ve mekansız yokluğun kalıcı karanlığına yemin ediyorum. Zamansız, mekansız yokluğun kalıcı karanlığına yemin ediyorum. Şöyle de diyebilir miyiz? Yokluk gecesinin sonuna yemin ediyorum. Yani her şey dürülmüş. Artık alem bir çekirdeğin içinde yok olacak, görünmeyecek noktaya kadar inmiş. Noktanın altına inmiş adeta. Başlangıcına geri dönmüş. Ve subhi izâ teneffes. Ve henüz soluk almaya başlayan zamana yemin ediyor. Alem geri çekilmiş, geldiği yere dönmüş. Artık yeni bir sabah, yeni bir varlık sabahı olacak. İşte ona yemin ediyorum. İnnehu leqavlu rasulin kerim. Hiç şüphe yok ki bu elçinin sözü mübarek bir elçinin sözüdür. Sadece elçinin sözü değil, kerim. Türünün en iyisi olan bir elçinin sözü. Ne demek Kur'an Allah'ın kelamıydı hani? Kur'an öyle diyordu. Elçinin sözü mü şimdi? Elçinin sözü elçiye ait değildir. Bunu bilmeyecek ne var? Elçi sözün elçisidir. Sözün sahibi Allah'tır. Elçi o söze elçilik yapmıştır. Burada da söylenen odur. Vi kuvvetin inde zil arşi mekin. Arşın sahibi katından ona hem güç hem de makam bahşedilmiştir. Muta'in semme emin. Kendisine itaat edilir, üstelik güvenilir bir elçidir o. Hazreti Cibril'den bahsediliyor, vahiy meleğinden. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Ve yeni pasajda Allah Resulüne yeniden döndü sure. Arkadaşınız cinlenmiş değildir. Yani deli diye çevirmedim. Çünkü cahiliye Arabının tasavvurunda şiir cinle alakalı, şair, mecnun, sihir, arraf hep bilinmeyenin bilgisine ulaşma çerçevesinde kullanılırdı. Onun için vahyi de cinle alakalandırıyor cahiliye tasavvuru ve aklı. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ Onu apaçık bir ufukta görmüştü. Apaçık, berrak bir ufukta görmüştü. Vahyin geliş sıklığının henüz bilinmediği başlangıçta doğal bir vahiy molasını kesildi zanneden Allah Resulüne bir teselli bu. Burada Necm suresinin 13. ayetine bir atıf var. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى Onu bir kez daha iniş sırasında görmüştü. O ayetle bu ayet bakışımlı. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ Evet, o gaybı kıskanan biri değil ki. Allah Resulü gaybı eline geçirmiş de hiç kimseye vermemek için onu kıskanıyor değil ki. Veya şöyle de anlayabilir miyiz, çevirebilir miyiz? Gaybi bilgi üzerinde tekel kuran biri değil ki. Evet. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ Yine o kovulmuş, taşlanmış şeytanın sözü de değil. Çünkü o şeytana dost değil ki. Şeytan da ona dost olsun. Şeytanın ilk geçtiği yer nüzul sürecinde burası. Dayanıklı ip manasına, halat manasına geliyor. Eşşatanu aslında çok cazip bir yılana da verilen isim. Öyle cazip bir yılan ki hem zehirli hem cazip. Gören gözünü alamıyor ondan ama üzerine gittikçe de zehirleme tehlikesi artıyor. Tam iblise benziyor. Ne güzel de bir benzetme ve köken olmuş bu. Evet. Fe eyne tezhebu? Nereye gidiyorsunuz? Fe eyne tezhebu? Ey insanlık, nereye gidiyorsunuz? İn huve illa zikrun lil alemin. Bu alemlere, bütün bir insanlığa bir öğütten başka bir şey değil ki. Siz nereye gidiyorsunuz? Öğüt almayacak mısınız? Alemlerin Rabbi sizi öğüt almaya çağırıyor. Siz kime kaçıyorsunuz? Allah'tan kaçılır mı ey insanlık? Limen şa'e minkum en yestakim. Sonuçta içinden doğru yolda yürüyenler, yürümeyi isteyenler için bir öğüttür. Doğru yolda yürümeyi dileyenler için bir öğüttür. Yani yine öğüt alacak olan sizsiniz. Allah öğüt veriyor da bu öğüdü kafanıza sokmuyor. Siz ona yüreğinizi açacaksınız. Eğer isterseniz, alırsanız Allah'ın verdiğini, Allah'ın uzattığı vahyi tutarsanız Allah'ın kudret elini tutmuş olacaksınız. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Şunu iyi bilin ki, alemlerin Rabbi olan Allah eğer sizin dilemenizi dilememiş olsaydı, siz asla dileyemezdiniz. Bir önceki ayette ne diyordu? لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ İçinizden dost doğru yolda yürümeyi isteyenler için bir öğüttür diyordu. Yürümeyi dileyenler için. Demek ki dileyebiliyormuşuz. Peki son ayet ne diyor? Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diye mi çevireceğiz? Hayır. Allah sizin dilemenizi dilediği için siz dileyebiliyorsunuz şeklinde çevireceğiz. İradeyi veren Allah'tır. Eğer Allah dilemenizi istemeseydi irade vermezdi. İrade vermiş dileyesiniz diye. Onun için sapıklığınızın sonucunu, kusurunu Allah'a çıkaramazsınız. Ne diyordu müşrikler? لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَقْنَا Eğer Allah isteseydi, dileseydi biz şirk koşmazdık. Allah'a iftira etmeyin diyor. Hiçbir sapığın sapıklığını Allah dilememiştir. Allah irade vermiştir ki siz doğruyu seçesiniz ve doğruyu da göstermiştir. Rabbim onun verdiği iradeyle hakikate ihanet edenlerden etmesin, onun verdiği iradeye sadık kalıp o iradenin hakkını verenlerden kılsın. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin.